del mentir, os supo así, hoy al mentir. Hoy me sentavo vive tület, el valos tíz is föld, sok határ. Magányos éjszakákon mégis látlak, mert gondolatom hazajár. Azt súgta a szél, hogy elmentél. Azt súgta a szél, hogy elmentél. Múlt éjjel szólt hozzám egy hang, szerelmet elhagyott még, másra vár. Sajnos azóta beszélt hozzám a szél, ki arra jár. A súgta a szél, hogy elmentél. A súgta a szél, hogy elmentél. Egy hazugalomban éltem eddig én, megtévesztett a rózsaszínán. A szelíd arc mögött az igazi arc, a hamis csalfalán. Megtört a varázs és a könnyen hull, de a józan mindig remél. Keserű könnyem és a rút felhőtt, majd elfúj a szín, a súgta a szín. Hogy elmentél, a súgta a szél, hogy elmentél, a súgta a szél, hogy elmentél, a súgta a szél.